สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในวันนี้เป็นวันที่สามนะครับต้องถือว่าเป็นวันที่สามที่เรามาอยู่ที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ชีวิตพระเยซูคริสต์ในเช้าวันนี้ก็คือตอนที่131ครับอิสราเอลตอนที่สองในวันนี้ครับเราได้ไปยังสถานที่ที่พระเยซูได้เคยดำเนินผ่านไปนะครับสถานที่แรกก็คือภูเขาที่พระเยซูสอนเรื่องผู้เป็นสุข8ประการภาษาอังกฤษเรียกว่า Mount of the Beatitude หรือว่า Mount of the Beatitude นะครับผู้เป็นสุข8ประการซึ่งเป็นคำเทศนาบนภูเขา Sermon on the Mount มัทธิวบทที่5ข้อที่3ถึงข้อที่10ครับตรงนี้ครับเป็นคำสอนพระเยซูซึ่งได้ผ่านไปแล้วนะครับที่ผมสอนพี่น้องเวลาที่เข้าไปอยู่ใน Mount of the Beatitude นะครับเนื่องจากว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่ก่อตั้งโดยพวกแคทอลิกนั้นเขาก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานครับแล้วก็เป็นศาสนาจักรที่มีความร่ำรวยมันมีประวัติศาสตร์ของคริสตจักรและประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้ก็คือคริสตจักร Mount of Beatitude นะครับเป็นคริสตจักรที่ถูกซื้อนะครับถูกซื้อมาโดยพวกพี่น้องนิกายโรมันแคทอลิกแต่เมื่อเขาซื้อมาแล้วนะครับคนที่มีอิทธิพลในสมัยนั้นก็คือนางชีนะครับนางชีนี่ก็มีความปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยนะครับอยู่ในร่องในรอยตามระเบียบวินัยเขาก็เลยทำการสาปแช่งบรรดาผู้ที่เข้ามาในโบสถ์นี้นะครับในสถานที่ Mount of Beatitude นี้ครับที่จะต้องอยู่ในร่องในรอยถ้าใครไม่อยู่ในร่องรอยนั้นก็อยู่ต้องตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งของเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากมากเลยครับสำหรับโบสถ์ Mount of Beatitude นะครับที่สองที่เราไปชมกันก็คือหมู่บ้านทับกาหมู่บ้านทับกานั้นก็จะเป็นหมู่บ้านซึ่งมีโบสถ์ตั้งอยู่ครับเป็นหมู่บ้านที่สร้างโบสถ์ขึ้นมานะครับนี่ก็อีกเหมือนกันครับเจ้าของก็คือศาสนาจักรแคทอลิกเหมือนกันครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะระลึกถึงการที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนและเลี้ยงอาหารนะครับผู้ชายรับได้ถึง 5,000 คนด้วยปลา2ตัวและขนมปัง5คนครับและยังมีอาหารเหลือเก็บได้ถึง12กระบุงเต็มอันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14ข้อที่13ถึงข้อที่20พี่น้องครับทับกานี้เป็นสถานที่ที่เป็นโบสถ์ครับแล้วก็ทำให้เราลึกถึงปลา2ตัวขนมปัง5ก้อนที่ตกอยู่ในมือของพระเยซูสำคัญก็คือว่าเจ้าของปลากับเจ้าของขนมปังทั้ง2ตัวและทั้ง5ก้อนนี้มีความเต็มใจที่จะมอบปลาของตัวเองขนมปังทั้ง5ก้อนของตัวเองนั้นให้กลายเป็นขนมปังสำหรับ 5,000 คนปลาสำหรับ 5,000 คนแล้วยังมีเหลืออีกครับสิ่งที่น่าสนใจที่นี่ก็คือเราจะเป็นคนคนนั้นหรือเปล่าเราจะเป็นเด็กคนนั้นหรือเปล่าที่จะมอบปลาของเรามอบขนมปังของเราให้กับพระเยซูที่3ที่เราไปนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกันครับเป็นโบสถ์เรียกว่าโบสถ์เซนต์ปีเตอร์สไพรเมซีนะครับเป็นโบสถ์ที่ทำให้เราลึกถึงพระวจนะของพระคัมภีร์ของพระเจ้าในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่19ครับยอห์นบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่19นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นริมชายทะเลสาบแกลิลีทะเลสาบแกลิลีนั้นมี4ชื่อนะครับผมได้พูดไปแล้วก็คือแกลิลีก็คือเกเนเซเรตแล้วก็คือคิเนเรสแล้วก็คือทิเบเรสชายทะเลแกลิลีนั้นเป็นที่ที่พระเยซูปรากฏแก่สาวก หลังเป็นขึ้นในความตายครับและทำการอัศจรรย์ช่วยสาวกที่จับปลาไม่ได้ตั้งแต่ค่ำยันรุ่งให้ได้ปลานับได้ถึง153ตัวหลังจากนั้นก็ทรงตอบถามเปโตรถึง3ครั้งว่าเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเราหรือเจ้ารักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรก็ตอบว่าข้าพระองค์รักพระองค์ข้าพระองค์รักพระองค์ทรงทราบทราบดีว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระเยซูก็บอกว่าให้เลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์เถิดนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นโบสถ์สร้างครอบเนินดินที่เชื่อว่าเป็นที่ที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกที่นี่พระเยซูบอกกับเปโตรนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับที่มีนัยยะสำคัญมากก็คือว่าจงตามเรามาครั้งแรกที่พระเยซูทรงเรียกเปโตรนะครับพระเยซูก็บอกกับพวกเขาตอนที่เขาจับปลาอยู่พระเยซูบอกกับพวกเขาว่าจงตามเรามาเปโตรกับเพื่อนๆก็ทิ้งแหละอวนแล้วก็ตามพระเยซูไปนั่นเป็นครั้งแรกครับแต่ครั้งที่สองนี้เป็นครั้งที่พระเยซูปิ้งปลาคอยสาวกหลังจากที่พระองค์ได้เป็นขึ้นในความตายแล้วนะครับแต่ครั้งที่สองนี้ที่มีนัยสำคัญสูงสุดเลยครับพระเยซูได้ทรงพยากรณ์ว่าเปโตรท่านจะตายอย่างไรจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการตายอย่างไรหลังจากที่เขาได้ยินเสียงพระเยซูเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือจงตามเรามาเป็นครับเปโตรในครั้งนี้ก็ตามพระเยซูตลอดชีวิตแล้วไม่เคยทิ้งพระเยซูอีกเลยครับเป็นครับในโบสถ์แห่งนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเป็นเรื่องราวที่ประทับใจผมมากเราได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์เราได้เข้าไปอยู่ในบริเวณของโบสถ์นะครับซึ่งอยู่ชายทะเลแกลิลีชายทะเลสาบแกลิลีครับและเมื่อตรงนั้นเรามีการนมัสการพระเจ้าเรามีการอธิษฐานภาวนาพระคัมภีร์เรามีเวลาเงียบๆอยู่ส่วนตัวกับพระเจ้าได้ยินเสียงคลื่นได้ยินเสียงน้ำครับและเราก็มีโอกาสสัมผัสชายทะเลและน้ำที่ทะเลสาบแกลิลีเป็นครั้งแรกในชีวิตของหลายๆคนพี่น้องครับหลายคนนั้นก็มีความซาบซึ้งถึงขนาดน้ำตาไหลครับหลายคนก็มีความรู้สึกว่าพระเยซูกำลังเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ทางกรุงเทพนะครับที่เราจะได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูจงตามเรามาพี่น้องครับพระเยซูทรงเรียกเราเสมอครับพระเยซูทรงเรียกเราทุกครั้งที่เราเข้าใกล้พระองค์พระเยซูทรงเรียกชื่อของเราและเรียกเราว่าจงตามเรามาอยากจะให้เสียงเรียกนี้ยังคงก้องอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนในทุกๆวันเราเดินทางต่อไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมครับและหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อไปที่เมืองทิเบเรียสเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นเป็นศูนย์กลางที่พระเยซูก็เป็นกองบัญชาการที่พระเยซูใช้ในการประกาศเทศนาสั่งสอนรักษาโรคตลอด3ปีสิ่งที่พระเยซูทำนะครับในธรรมศาลาในสถานที่ต่างๆในเมืองคาเปอร์นาอุมนั้นก็คือการกับผีการรักษาคนง่อยแล้วก็ยังมีบ้านของเปโตรซึ่งมีแม่ยายของเปโตรซึ่งพระเยซูรักษาแม่ยายของเปโตรให้หายพี่น้องครับปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ก็ตกเป็นของพวกแคทอลิกเหมือนกันครับปัจจุบันนั้นสถานที่นั้นถูกสร้างเป็นโบสถ์บนบ้านหลังเดิมที่เชื่อกันว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์ในการรักษาโรคให้กับแม่ยายของเปโตรซึ่งบันทึกอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่1ข้อที่29ถึงข้อที่31และในบริเวณใกล้กันมากคือติดกันนะครับก็มีธรรมศาลาเก่าแก่ที่พระเยซูทรงสั่งสอนเราจะเห็นถึงซากปรักหักพังนะครับของธรรมศาลาเก่าแก่นี้ซึ่งถูกสร้างขึ้นนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อประมาณปีพ.ศ.ที่400ครับนะครับเราได้มีโอกาสเหยียบอยู่บนพื้นนะครับของธรรมศาลาเก่าแก่ได้มีโอกาสแตะต้องและจับต้องเสานะครับซึ่งเป็นเสาหินกลม ผมได้ส่งรูปมาให้พี่น้องดูด้วยนะครับเราเห็นถึงบริเวณที่พระเยซูรักษาโรคเห็นถึงพระเยซูเห็นถึงบริเวณที่พระเยซูเทศนาสั่งสอนและเห็นถึงธรรมศาลาครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น2ชั้นแต่ว่าก็ปรักหักพังครับเหลืออยู่เพียงชั้นเดียวพี่น้องครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ครับเนื่องจากว่ามีความเก่าแก่ในระดับที่ว่าถูกต้องแม่นยำหลายๆครั้งทีเดียวเวลามาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในอิสราเอลนั้นมีสถานที่อยู่3ระดับด้วยกันครับระดับแรกก็คือเป็นสถานที่จริงแท้มีความแม่นยำสูงครับระดับที่2ก็คือระดับที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำไม่มากนักนะครับก็คืออยู่ในบริเวณนี้อยู่ในแถบนี้นะครับแต่ระดับที่3ก็คือลำดับที่มีความแม่นยำต่ำครับก็คือไม่มีใครรู้ครับว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นการเมาเอานะครับหรือเป็นการที่ว่าคาดคะเนเอาว่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะครับอันนี้คือ3ลำดับที่มีการพูดคุยกันในเชิงของวิชาการธรรมศาลานี้เป็นลำดับแรกเลยครับก็คือความแม่นยำสูงสุดครับเมื่อมีความแม่นยำสูงสุดนั้นสถานที่นั้นเป็นสถานที่จริงครับเป็นสถานที่ที่พระเยซูได้ทรงเดินเป็นสถานที่ที่เรารู้ว่าข้างล่างนะครับก็คือเมื่อเราขุดลงไปข้างล่างนี่เราพบกับบ้านจริงๆสถานที่จริงธรรมศาลาจริงครับและยังสามารถขุดค้นพบโบราณวัตถุหลายอย่างด้วยครับและโบราณวัตถุเหล่านี้ก็ได้ถูกเก็บไว้อยู่ในที่พิพิธภัณฑ์ของอิสราเอลที่เมืองคาปเนอุมนั้นเราเห็นถึงการผสมผสานครับผสมผสานระหว่างอารยธรรมต่างๆศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนายิวนะครับศาสนาคริสต์ในสมัยต่อมาซึ่งอยู่ด้วยกันได้นะครับแล้วก็ยังมีคนอาหรับคนที่ไม่ได้ถือทั้งคริสต์ทั้งยิวไม่เข้ามาอยู่ด้วยเมืองคาปเนอุมนั้น เป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นชุมทางครับเป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งของที่เป็นเรื่องของชาวประมงนะครับเป็นเมืองที่มีการแลกเปลี่ยนทั้งสินค้าโอท็อปนะครับที่นั่นก็คือประมงและน้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกนั้นเป็นน้ำมันที่บริสุทธิ์ครับน้ำมันมะกอกเรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินนะครับก็คือลูกมะกอกนี้พอเราเขย่าจากต้นเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาจากต้นนะครับเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือมันเต็มไปด้วยน้ำมันเราแค่เอามือลูบนะครับลูบมะกอกนะครับลูบมะกอกเราก็สัมผัสได้ถึงน้ำมันแล้วครับสมัยก่อนนะครับการที่เอาลูบมะกอกมารวมกันนะครับแล้วน้ำมันมันออกมานะครับโดยไม่ต้องมีเพรสเชอร์ไม่ต้องมีการกดดันอะไรเลยนะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นน้ำมันมะกอกรุ่นแรกที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ใกล้ของเราใช้คำว่าExtra virgin นะครับก็คือไม่ต้องมีการกดดันอะไรเลยครับอยู่ในความกดดันธรรมดาความกดอากาศธรรมดานี่แหละครับก็มีน้ำมันไหลมาได้แต่น้ำมันนั้นเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมกษัตริย์ครับน้ำมันนั้นเป็นน้ำมันที่ใช้เจิมกษัตริย์เป็นน้ำมันที่ใช้เจิมนะครับปุโรหิตครับนั่นคือน้ำมัน extra virgin ต่อมานะครับเขาก็มีคล้ายๆกับลักษณะหินก้อนใหญ่ๆนะครับเป็นเหมือนกับครกแล้วก็มีหินเป็นแท่งนะครับเป็นเหมือนลูกสาดครับอันนั้นเป็นสเต็ปที่2ก็คือ extra virgin ก็คือการกดนะครับการกดเพียงครั้งเดียวครับจะมีน้ำมันไหลออกมานะครับนั่นเป็น extra virgin เป็นระดับที่2ระดับที่3ก็เปลี่ยนครกนะครับเปลี่ยนที่บดนะครับกลายเป็นหินบดคล้ายๆกับเป็นล้อวงกลมนะครับก็บดนะครับอันที่3นี้ก็จะใช้จุดตะเกียงครับก็คือมันจะมีความขมมันมีความฝาดเพราะเนื่องจากว่าเมล็ดนั้นได้ถูกบดขยี้นะครับก็เลยกลายมาเป็นลำดับที่3นะครับนี่คือการผลิตกระบวนการการผลิตน้ำมันนะครับน้ำมันมะกอกหรือโอลีฟออยล์ครับตั้งแต่extra virgin นะครับแล้วก็ต้องกลายเป็น extra virgin ธรรมดาแล้วก็กลายเป็น virgin ก็คือน้ำมันที่ใช้สุดตะเกียงอันนั้นเป็นน้ำมันเดียวกันครับกับน้ำมันของพรหมจารี10คน 5คนเป็นหญิงโง่5คนเป็นหญิงที่ฉลาดนะครับพี่น้องครับวันนี้ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรให้พี่น้องได้ทำงานทำการของพระเจ้าได้มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าและมีชีวิตที่ได้รับการทรงเรียกได้ยินเสียงของพระองค์ว่าจงตามเรามาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านจากอิสราเอลสวัสดีครับ